Anagram Morgana. Losing sight. No more second chances. takim wrażeniem tego albumu i tego zespołu, że po prostu przywołuje często muzykę PVA Band, czyli Tria, tworzonego przez Elle Harris, Josha Baxtera i Louisa Satchela. Towarzystwo zapatrzone w przeszłość, grające na setkę, wykorzystujące stare, poczciwe syntezatory. Do tego wszystkiego z takim kodem DNA muzyki acid, która naprawdę w wielkim stylu ostatnio wraca. Właściwie obserwuję te klimaty acidowe w większości modnych setów DJ-skich. A tutaj nie mamy oczywiście do czynienia z żadnym setem, tylko z żywym łojeniem, z żywym graniem, nagrywanym jeszcze na setkę. A to, że robią to doskonale, mogłem stwierdzić, będąc na festiwalu Taulon Nowa Muzyka w Katowicach, gdzie naprawdę no, to rzemiosło widać, że jest to po prostu towarzystwo dobrze nauczone i dobrze poruszające się z tymi wszystkimi instrumentami, bo i perkusja, i klawisze, oczywiście do tego wszystkiego wokale, które są podzielone na nią i na niego. I sięganie do takich w ogóle połamanych, dziwnych rzeczy z różnych szuflad, no bo i postpunk, i no i właśnie acid, i momentami disco, i jakaś nowa fala, dużo, dużo tradycyjnych smaków, ale zlepionych w jedną całość. W zeszłym roku wytwórnia Ninja Tune opublikowała debiutancki longplay zatytułowany Blush. Na nim no, doskonałe utwory, znowu opowiedziane z sensem, znowu to się wszystko dzieje wedle starych kryteriów narracji. No i trwa nie 30 minut, a znacznie dłużej. 11 utworów pięknie przeniesionych ze studia na scenę. Jeśli będą mogli Państwo gdzieś zobaczyć, posłuchać, bo pewnie poza granicami Polski też w najbliższym czasie będą występować, to naprawdę proszę się nie wahać, tylko iść i zobaczyć PVA Band. Usłyszeliśmy utwór, który promował całość tego wydawnictwa. Kompozycja nosi tytuł Bunker i proponuję jeszcze jedno nagranie zatytułowane Bad Dad. I don't know why I don't. a beast of a man. I'm a bad dad, a bad dad. I wonder if you grow wings and fly away from me. To jeden z moich najlepszych, w moim przekonaniu najlepszych występów, koncertów festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Nie Rojksop. Duet, który znowu pokazał, że na płycie to nie to samo, co na scenie. Dużo szumu było wokół tych ostatnich wydawnictw Rojksopu, no ale niestety po raz kolejny stwierdzam, że to jest zespół, który chyba nie przeskoczy już samego siebie i najzwyczajniej gdzieś będzie stał w miejscu, tak jak się to dzieje. Ale wracając do PVA Band, jak najbardziej jestem za, promuję, wspieram, mówię, no bo państwo chyba przyznają, że nie dość, że to wszystko fajnie poukładane w sensie konstrukcji utworu, to jeszcze i treść, no i te odniesienia do historii muzyki, nie tylko elektronicznej, bo przecież i punk się tutaj pojawia. Zresztą podobnie ten punkowy sznyt i zadzior słychać u nie tyle młodych dżentelmenów, co raczej starych dziadków obecnych na scenie elektronicznej ponad już 30 lat. A myślę sobie o zespole Orbital, który, duecie Orbital, który wystąpił również w tym roku w Katowicach. Ich anturaż się jakby nie zmienia od lat. Dalej bracia noszą te charakterystyczne, bracia Hartnolowie, noszą te charakterystyczne latarki. Natomiast to, co było zupełnie nowego, to nieprawdopodobne wizualizacje. No, robiło to duże wrażenie na publiczności. No a i utwór, który promował ich najnowszą płytę, jest zacny i z punkowym zadziorem. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you. Orbital i Sleaford Mods, czyli utwór Dirty Rat, który znalazł się na epce zatytułowanej Aerial Life, epce z lutego 2023 roku. Tak właśnie sprawdzam, kiedy bracia Hartnellowie zaczęli swoją działalność i jestem w lekkim szoku, że to wcale nie było przed Underworldami, tylko w roku 1989. No proszę, proszę. No tak czy owak uznane utwory, kompozycje braci Hartnelli, duet Orbital, który no, tym utworem chyba też wpisuje się w modę, bo z jednej strony ten brudny punkowy pazur z drugiej strony te klimaty acidowe pojawiają się. Zatem to wszystko zdaje się jest modne ostatnio. No ale niech będzie modne, bo utwór jak najbardziej godny prezentowania, przywoływania gdzieś tam właśnie na przecięciu acidu, rocka nawet, niektórzy twierdzą, alternatywnego, post-punku i elektro. Pozostajemy na wyspach i wpisujemy się w muzykę, którą gra się na setkę. To znaczy, z jednej strony oczywiście powstaje ona w studiu, ale jeśli trzeba, to ów gentleman zbiera swój skład, zbiera swój band i gra zazwyczaj w pięcioosobowym składzie. Nazywa się Samuel Shepard, jego band to Floating Points, ale Floating Points to również jego ID, kiedy pojawia się sam. Tak troszkę można pomylić czasem, więc warto dopytać, że jeśli Samuel Shepard ma wystąpić, jeśli ma wystąpić Floating Points, no to sugeruję, żeby sprawdzić, czy to będzie w bandzie, czy to będzie w pojedynkę. No i co to będzie, bo przecież ów gentleman tworzy naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach, począwszy od prostych, house'owych, bitowych nagrań, a skończywszy na muzyce flirtującej z jazzem. Do tego wszystkiego nagrywa bardzo często w jakichś dziwnych przestrzeniach akustycznych, na przykład na kamiennej pustyni, i nagrywa to wszystko mikrofonami parabolicznymi i zbiera ten dźwięk, który odbija się od poszczególnych kamieni, skał. Zatem raz jeszcze podkreślę, że teraz w programie trzecim Floating Points i Samuel Shepard z epki, którą trudno kupić na płycie winylowej. Był jakiś rzut, no i rzut został wykupiony, a ja zostałem z ręką w nocniku, bo się spóźniłem i teraz patrzę to tutaj, to tam po sklepach, no ale nie ma. Całe szczęście są jeszcze te nieszczęsne pliki. We'll be right back. programie trzecim neurobiolog z wykształcenia, czyli Samuel Shepard, a.k.a. Floating Points. Gentleman, który porusza się naprawdę na wielu płaszczyznach muzyki elektronicznej. A wszystko zaczęło się, może nie wszystko, ale ten rozgłos potężny o Samuelu rozpoczął się w 2015 roku, kiedy to wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną Elinia. Ci z Państwa, którzy mają ów album na płycie winylowej, pewnie potwierdzą, że to wydawnictwo jest wyjątkowo szlachetne, chociażby z tego powodu, że jest opis wszystkich poszczególnych instrumentów, w tym syntezator Buchla, który został przez Samuela wyciągnięty gdzieś tam z dalekiej przeszłości. Syntezator, który miał konkurować z Moogiem, ale był po prostu za drogi i bardziej skomplikowany. Nie zmienia to faktu, że jego dźwięk jest tak charakterystyczny, że właściwie można by było nim opisywać sen. I taka też momentami senna, ale jakże szlachetna jest płyta Elinia. Po niej przyszedł album, który jest porównywany do koncertu Floydów w Pompejach, a myślę tutaj o płycie zatytułowanej Reflections Mojave Desert, następnie Crash, no i to, czym absolutnie wywołał zdziwienie, zachwyt, duże poruszenie, czyli wspólna płyta z Pharoah Sandersem oraz londyńską orkiestrą symfoniczną. Prace nad tą płytą trwały krótko, ale panowie umawiali się długo. No i zdążyli, bo jak wiadomo, Pharoah Sanders odszedł. Proponuję drugi utwór z Elinii właśnie, czyli płyty, która jest również opisana partyturą. Tak, tak, Samuel Shepard robi takie zabiegi właśnie, pokazując, że zna zapis nutowy, co w przypadku elektroników wcale oczywiste nie jest. Thank you. płyt Linia, Silhouette, część pierwsza, druga i trzecia. I Samuel Shepard w programie trzecim. No i co? Jeśli zostawi się te takie różne kompozycje Floating Points, no to można zobaczyć, jak wiele ma do powiedzenia ów gentleman, jak na wielu płaszczyznach pracuje i no i bawi się dźwiękiem, bawi się kompozycją, do tego wszystkiego wydaje to wszystko sam, bo to wytwórnia Pluto, jego wytwórnia, winyl nacięty w sposób no taki jak w latach 70-tych, 60-tych. Słucha się tego z winylu naprawdę wybornie. No i ta kameralistyka do tego, wokale, które nie prezentują słów, a wokal jest traktowany po prostu jak regularny instrument. Tą płytą wybił się na szerokie wody. To było w roku 2015. Później został opublikowany również na winylu suplement do tego wydawnictwa zatytułowany Quipper. Prezentowałem dawno temu niejednokrotnie, a bardzo często słucham w domu, bo to elektronika i muzyka najwyższej próby. Problems i Silhouette. Jak daleko i jednocześnie jak blisko są te dwie kompozycje. Wszystko spod ręki jednego gentlemana. Anagram Morgana. Shut out your memory, but don't let it go. Out of necessity, you were born to be old. Your heart is but fool's gold to me. And it hurts to agree. Do you know? Thank you. super sobie to wymyślili. Tak, utwór Fool's Gold z udziałem Johna McLearego brzmi na albumie. Albumie Essay Karola XVII i Ambivalence, czyli naszych rodaków, Karola Samockiego i Marka Bigajskiego, którzy opublikowali swój album w wytwórni Get Physical, są związani z tą wytwórnią, mimo że prowadzą swoją. Ma nazywa się Loco Records. No i co? I są nominowani, byli nominowani do nagrody Beatportu Music Awards na jako najlepsi artyści w przedziale deep house'owym. Do tego wszystkiego mają doświadczenie w zakresie kompozycji, inżynierii dźwięku. No i mieszkają pod Rzeszowem. I naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. I nie mogłem uwierzyć w ogóle, kiedy ta płyta się pojawiła, że to przecież nasi rodacy. Nie, żebym miał złe zdanie na temat polskiej muzyki elektronicznej, ale no cóż, spośród wielu, wielu, wielu producentów, często właśnie produkujących swoją muzykę w sypialni bądź na laptopie, to tylko niewielu przechodzi przez moje sito. Ale Karol XVII i Ambivalence jak najbardziej. No i chciałbym teraz przywołać jeszcze dwa utwory z tego albumu, z albumu Essay, który jest nasączony nie dość, że wielorakimi stylistykami, to jeszcze wieloma dźwiękami pochodzącymi z przeróżnych syntezatorów. Thank you. Nie tamże poranna toaleta. Nie, to wszystko nieważne. Ważne jest to, żeby jak najszybciej po przebudzeniu włączyć płytę. I tak właśnie było z tym albumem. I pewnie coś czuję, jak się przebudzę dzisiaj, to też tak będzie, że po prostu nastawię sobie, włączę sobie ten kompakt opublikowany w Get Physical w roku 2022 spod ręki Karola XVII i Ambivalence. Album nosi tytuł Essay. Serdecznie go Państwu polecam, jeśli jeszcze go Państwo w całości nie znają. A my mówimy już do usłyszenia. Dobranoc, czy do widzenia? Nie, dobranoc, jeszcze dobranoc. Kłaniam się Państwu nisko, mówił Michał Margański. Yeah.